أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. عنوان او موضوع د آیت کریمه دا د مخکې مسله د روژې روانه وه چې اعتبار په روژه کې میاشتو له دی نور له نشته او دا ربط دی مخکې سره د مقام نه یو سوال را نقل کوي د خلکو او د هغې جواب کوي. سوال کوونکي څوک وو چې هغې دې باب کې سوال کوو؟ دری اقوال په دې باب کې مفسرین ذکر کوي. یو دا چې دا تپوس بعضی صحابه کړو، دریم دا چې دا تپوس يهوديانو په تور د اعتراض کړل دي په نبی صلی الله علیه وسلم باندې، او دریم دا قول دی چې يهوديانو دا تپوس د بعضی صحابه کرامو نه کړو چې هغه معاذ ابن جبل رضی الله عنه، ثعلبه ابن غنم رضی الله عنه. ناغي دواړو بیا دا سوال نبی له سلام ته ذکر کړو چې دا الله رسول يهوديان مونږ راضي او احدا هلو بارک تپوس کوي چې دا سو وجره چې دا میاشت اول کې نریخ کاری بیا زیات شي بیا برابر شي نو بیا کمیږي او نریکیږي. قرطبی دا قول راوړو او دا دریم قول حقیقت کې جامع دی د مخکې دواړو اقوالو لپاره. امام رازی خپل تفسیر کې دارنګ اندلسی دا عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت نقل کړو چې صحابه کرامو د نبی صلی الله علیه وسلم نه صرف سوار لسته پوسونه کړی دي او دا غي جوابونه ورکړی شي دي. اول خو په دې صورت کې اوسل شپږ اتیا کې و زیندا آیات ته، او نور شپږم په دې صورت کې دي. نو دا تشو او نه هم په سوره مائده سلورم آیات کې، لسم سوره انفال لومبی آیات کې، یو لسم سوره بنی اسرائیل پنځه اتیا کې، او دو لسم سوره کهف درې اتیا کې، او دیار لسم سوره طه یوصل پنځه کې، او سوار لسم سوره نازعات دو سلویخ کې دی. لیکن د دې خبرې سند صحیح ثابت نه دی، او بالخصوص دا یولسم دولسم دیار لسم سوار لسم چې دی کنه د دې نسبت صحابه ته د صحیح اقوالو نه خلاف ده، ځکه دا تپوسونه د مشرکانو له طرف نه و. اهلا دا جمع د هلال اسمایوه مشهور لغوی دی چې هلال وته ترغه پوری ویل شي تر څو چې دایره جوړ نشي، صرف دا تپن کې غون تخکاری نه ره. او بعض ویل دي چې تر درې شپو پورې وته هلال ویل شي، او هلال په اصل کې आवाज چې طول ته وي، او وجره تسمیه دا ده چې لومبو شپو کې چې خلک دا ویني کنه نو आवाज چې تی چې هغه د هلال دی هغه د میاشت ده. د دې تپوس په باره کې دوا کول دي. اول دا چې دې د اختلاف د حالات او حکمت او فائده تپوسلې او جواب هم داغي موافق شوه دی، او دا تپوس بیا د صحابو د شان سره مناسب دی. او دیم کولدار جنا دا تپوس کلو چې دا ولې نری او بیا ورو غټیږي بیا برابر شي او بیا ورو کمیږي او نری کیږي، دا سوال بیا د مشرکانو ته طرف نو جواب په فائده سره وشو چې و د دې تپوس مکو دا به فائده تپوس چې دا ولې نری کیږي غټیږي د دې د حکمت تپوس وکا نو سیو لگاوا. یسالونک دا خلق تپوس کوي استانا عن الاهل فبارد میاشتو کی. صحابه کرامو تپوس کړل دي او غي د حکمت تپوس کړل دي چې دې کیسه حکمت ته ناغه حکمت ذکر کوي رستوخه. یا مشرکانو سوال کړل دي او غي د حکمت تپوس نه کوي، غي ولې دا نری کیږي او غټیږي د دې وجه تپوسلا. نا الله جواب په حکمت سره ورکو دته وی جواب علی اسلوب الحکیم. لکه یو سړی دی اوسیز باره کې تپوسو کې نه تو ته د دې باره کې تپوس مکوا، دا خاصی به فائدې خبره ده، خو دې حکمت او تپوسا چې دې کې حکمت څه دی، دې کې فائدہ څه ده. بهر صورت دواړه کې وی شي ظاهر ده چې صحابه خبره شي ناغیم د حکمت تپوس کړی ښا چې دې کې څه حکمت ده. نا الله جواب کوي چې قل وای ورته هي مواقيت للناس، هي مواقيت دا د وخت مقرر کول دي للناس د پاره د خلقو والحج او د پاره د حج. معنا مواقیت دا جمع را دا میقات او میقات اصل کی عربی کی دیتا بھی لکی گی چه یو وقتی اوغا مقرر شی چه داغی پیجنگلیو شی چه پلانی ٹیم دے لکر اس تو برا شی موسیٰ علیہ السلام بارکے اغی تے میقات وی لی دیکھنا نو منتحا دا وقت اغی تے میقات وی مقرر وقتا فتم میقات ربی ہی اربعین لیلہ سور عراف یوصل دو سلوی قیاد کے براشی ہی مواقیت لنناس دا بلعالی روایتو چی دا مواقیت تی دا پار دا روجے او افطار دا مسلمانانو دا عدد دا زنانو دا قرزونو دا خلقو دا پار ابن کثیر وی دارنگی دا اجارے کرائے وغیرہ نور و مصالحو دا بندگانو دا پارا او دا بسور یونس کے راشی تینزم کے سور بنی اسرائیل دولس کے قرطبی ذکر کرو دلتا نمانا دا او باقی بعضی کسان دلتا غلط شوی دی ناغیوی صحابو تا پوس کردے او دا دے بارا کے کردے چی داولی نرے کی کی اوگٹی کی او اللہ جواب پا حکمت سر ور کردے نو ادازہ کا چی اغید ریاضے پا باریکاتو بانے پویا نلغلا دا دی وجن اللہ تعالی و تا پا ذکر دا حکمت سر جوابو کو مشہور عالم دے تافتازانی اغدا خبر کردے دا او دا خبر مناسب نا دا متول کے غویلیو دا صحابو دا شان سر ذکر دا دے سر تحقیر دا صحابو راضی صحابو دا ٹولو خلقو نزیاتو خیارو دے وجن بہتر ہم دارا چی اغید تپوس دا حکمت کردے اللہ ہم جواب پا حکمت سر کئی کہ تپوس دا صحابو شیخا ایا باغه خبره کوي چې نه د مشرکانو د پوسو او خداره جوړون به مشرکانو کړل د خوږی صحابو ته ویل دي او صحابو بیا د نبی له سلام نه کړل دي نو صحابو خود حکمت د تپوس مقصدو او د مشرکانو مقصد دا و چې ردی وجه سره چې دانه ریکيږي او غټيږي نه الله جواب ورغی الا اسلوب الحکیم قل هي مواقیت للناس توته وایا هيا دا هغه دي مواقیت للناس چې په جنگلی کې دي شي په دې د وختونو د پاره د خلقو لناس پدې پی جنگلی کې دي شي دا څه حکمت ده چې په واقعیتو شرعیو کې د سپګمې تخصیص شو چې پس کوم مې پی جنگلی کېږي پنور نه کېږي حالانکه د نور حساب کتاب کوم چلیږي چې مثلا دا دسمبر میاش روانه ده نو کال بنوي شي جنوري دا فروری دا داغه جواب دا چې د میاشتې لیدل او داغه د حالات او اختلاف په دی عوام هم پويږي خواص هم پويږي یو امی به تعلیم سره نوم کته پوسو کې چنن د میاشتې سویم شپه دا او غدا چې وګورین تا ته بووی چې غالبا له سمه دا یاد ول سمه دا او د نور په حساب کتاب عام خلک نه پويږي به جانتره ته ګوري نن سویم تاریخ دی دا کومه میاشت روانه ده دیو جنا دا آسانو لوباب کې د مشکلي کلیو باغی په اختلاف صرف دارا دی چې پټول کال کې سلور موسمونه جوړیږي او سلور موسمونه دا اوړی دی دا جمع دی اوسو دا اور پسې بیا سپرلې دی بیا اور پسې منې دی په دې طریقه باندې دا جوړیږي سلور موسمونه نو هغه نه خلک خبرې کې خو په دې نه خبرې کې چې نن میاشتې سیمه دا او کمه میاشتا او په دې ارسو پویږي نو ځکه الله جل شانو دا مخه تکړه او دې کې مقاصد هم دي لناس معنی د خلکو د مقاصد او د پاره دا غي زوات نه مراد بحر المحیط کې اندلسی وی او بیا د حج تخصیص زکو کو چې جاهلیت والا په حج کې نسی کوله نسی دي ته وي چې کله به د حج هغه ټیم رستو کو ولی دا غي د جګړې ضرورت بو او په دغه وخت کې هغه کېدنه نو حج به د یوې میاشتې نه بلې میاشتې ته واړاو او بدل به کو نو په تخصیص کې اشاره ده چې الله د حج کولو د پاره کوم میاش مقرر کړی دی چې هغه د رسول حجې میاش وي نو دا غي تبديل کول من دي رستو برام شي او دارنګ دې کې اشاره او ذکر کولو د بلې فریضې د اسلام تر اوسه د ذکر د روزې نه چې روزه هم فرض ده خو حج هم فرض ده کنه هغه ته اشاره وا ځکه هي مواقیت للناس والحج هي مواقیت للناس دا د وخت مقرر کول دي د پاره د خلقو د فائدو د مقاصد والحج او د حج د پاره وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها دې کې د جاهلیت یو رسم رد کړي د قران کریم طریقه را داتنو چې د مسلې بیان کوي کوي نو په منځ کې د جاهلیت والے چې کوم غلط رسوم او پاغي باندې مرت کوي نو دې کې د جاهلیت یو غلط رسم او پاغي رت کوي د دې جملې په سبب د نزول کې درې روایت مفسرین ذکر کوي یو دا حسن بصری او امام اسم رحمهم الله وی چې جاهلیت په وخت کې به یو سړي د یو کار اراده وکړه او هغه کار به ور باندې سخ او ګرانو، نو کور ته بر دروازې ر طرف نه داخلي دو، بلکې د شاره طرف نه براتو، په دیوال برا وړي دو یا په بل طریقه، او دا کار چې بده کو د دروازې نه بنه داخلي دو، نو دا به تطیر ګنو سپیروالي اتر یو کال پورې به داسې کول. نو معنا د آیات بیا دا ده چې د سپیروالي نه بچ کېدل دا نه وي چې کورونو د درستو ناراضه، بلکې نیکی خو په تقوا سره او په توکل الله سره ای، او فلاحهم پاغې کې رزق یې رسول الله لکم تفلحون. دا یو تفسیر دی. دیم قول د برار رضی الله عنه دی، امام زهری نه روایت ته چې پانسوارو کې یو عادت و چې کله به احرام د حج تړو، نو دی به چې کله کور ته واپس راتل بیا حج به پوره شو، نو په دروازه باندې داخلېدل. نو دغه وخت یو انصاری د دې خلاف کو په دروازه داخل شو، ناغه باندې نور اعتراض وکړو چې دا ولې ته په دروازه رالی، په کارو چې د شان راغلی وي. نو آیاتونه نازل شو. دا روایت بخاری مسلم راوړل بیا، یا ډېر بهتر و. دارنګ یو بل روایت هم داسې دی چې ردیو د اسمان په منځ کې به حائل او پرده بل نه ګرځولا، نو چې د کور نه برا وتنو په نیت د احرام سره واپس به کور ته دروازې نه داخلېدل، بلکې د شاره طرف نه به دیوال لري کو حاجت به د کور والنه طلب کو، بیا به د کور په چت باندې د شاره طرف نه راوختل، دا کار به ثواب ګڼو. عام مفسرین دا وایي چې په ابتدا د اسلام کې بچا احرام د حج یا د عمره اوتړ کنه، نو چې کوم خلک بخار او آبادو والو، نو د کور د شاره طرف نه او په چت نه چت ته راختل او په غاړه برولېدل، او بانډو والا او خیمو والا باو، نو د شاره طرف د خیمې نه به داخلېدل، او دا به نیکی ګڼله. او دا کار به صرف قریشو نه کو، نورو ټولو کو. حمص به هغې ته وي، هغې نه کو، ځکه حمص والا بله یو نظریه لرله قریشو. هغې به وي چې کورونو ته باډو ځونه، او په دغه وخت کې باډو کور ته راتله، نه نه به دغه وخت وړي او پنیر وغیره خوړله، دا به نیکی ګڼله. لوباب ابن جریر وغیره روایت دې باب کې ذکر کړي دي. د دې وجه نه مونږ چې ګورو نو البیوت او ابواب او ظهور وغیره دلته چې رستو روان دي کنه، د دې نه حقیقي معنی مراد دي، او د اکثر مفسرینو قول هم دا دی. نو معنا بدای ولیس البر او ند نیکی بان تاتل بیوت من ظهوریا، دا چې راتله کوي کورونو ته د شاګانو داغینه، دا څه نیکی خو نه ده چې تاسو نیکی ګڼه، چې حج هم کړی دی او پټول کال کې مونږ په دې لار تللي راغلي، نو ګناهونه هم کړی دي، نو اوس په دې لار نشو واپس کېدی، د شار طرف نه به دیوال سوری کو، نو کور ته بارانه نه وتی، او په چتر و خوتو. الله جل شانه دا نیکی نه ده، دا نیکی ده دنه. یو مخکې تیر شي ولیس البر، هلته دا وا چې نیکی په دای کې بند نه ده چې تاسو قبلې ته مخ واړوي کنه، نو بند نه ده معنی نیکی خو ده، خو صرف دا نه، نورې نیکی هم شته. او دلته دا چې سر نه نیکی نه ده، ځکه اسم په خپل زیر اوړه ده بر روحا، دا رسوی خبر دی. ولكن البر من اتقى، لیکن نیکی نیکی دا غچا دا چې پرهیزګاری کړی دا، ځان بچ کړی دا حرامونه، د خلاف ورزه احکامونه. ګوره دلته مغه شان تقدیر دی، ولكن البر بر من اتقى، ځکه حمل نه صحیح کیږي کنه. لیکن نیکی هغه څوک دی چې تقوا کړی، نه چا چې تقوا کړی دا خو نیکی نه ده، نیکی کوونکی دی کنه. نو ځکه یا په جانب د اسم کې بخامخا تقدیر کې، یا په جانب د خبر کې کې. لیکن نیکی نیکی دا غچا دا چې تقوا کړی دا، یا لیکن نیکه والا خو هغه څوک دی چې پرهیزګاری کړی دا، پرهیز کړی دی د حرامونه، د احکامو د مخالفت نه. او دا تین ویل شي چې ولکن الذل بر من اتقى، لیکن نیکه والا هغه څوک دی چې تقوا اختیار کړی دا. ګوره دا ټول صحیح دی، او په دې ټولو صورتونو کې معنا صحیح شوه. کته داسې وای چې لیکن نیکی نیکی دا هغه چا ده چې تقوا کړی دا، او داسې وای چې لیکن نیکی والا هغه څوک دی چې تقوا کړی ده، تقوا والا دی، ځان بچ کړی ده خلاف ورزه د احکامونه، معنی یو ده. واتل بیوت من ابوابها، راتل کوي کوټو دا د دروازو خلونه. کال کې چې ستا کوم دروازه د کور ده، نو د حج نه وروسته هم په هغه دروازه کور ته راځه، او د الله نه یره کوه چې تیره پاره چې کامیاب شي، په دې نه کامیابېږي چې اشاره طرف نه رالم. فتقوا الله لعلکم تفلحون، یره وکړه د الله نه دې د پاره چې کامیاب شي. دا غو صورت کې چې کله دې سره یو لګو. اردین علاوه مفسرین په دې کې ډېر معنی ذکر کړی دي. یو مطلب دا و، بعض علماو لکه ابو عبیده نه نقلو چې دا ضرب المثل دی، ضرب المثل دی، مانا پدې کې اشاره ده چې د مسائلو تپوس د جاهلانو نه کوي. لا تسأل الجهال واسأل العلماء، بلکې د علماو نه تپوس کوي، ځکه د ناپوه جاهل نه چې هغه مدرسه د سر نه پسترګو نه لیدلې، دوه څلور درجې ډویلې نه دي، عالم دی نه، او داغه نه تپوس کې نو دادا سي ده لکه کور د جرشاره طرف نه راځي او د علماو نه تپوس وکي او دیم چاوي چې يهوديان ورکل چې تاسو حکمت په اختلاف د اهله کې نه پیژنې نو تاسو شک کوئ په حکمت د الله جل شانو کې نو کورونو تر اشاره طرف نه راتلو کې اشاره د اوړېدو ته د نه غلار نه او د نه غلار نه اوره د الله په قانون کې او داغه په خبرو کې تاسو شک لري او دا لباب والا ذکر کړو او چاوي ابن زید وغیرہ نه نقلو دارنګ ابن لمباری ماوردی وغیرہ ذکر کړو چې دا مثال دی د جماع کولو د بیبیانو خپل سره چې په مخ کې طرف کې جماع کوي ورستو طرف نه مرآځي لیکن تنبیه ده نو دا د ابن زید رحمه الله نه نقلو غلطه طریقه مې اختیار وای رات لګوې خپل کوټو ته ته دروازو نه ته شاره رات لمکوې حرام دي چا دا ویلو چې نه دا اشاره ده په دی آیات کې تنبیه ده الله تعالی طرف نه چې هر کار د نیکه پاغه طریقه کوي چې الله تعالی دا غي امر کړی دی مانه دلیل شرعي سره کوي به دلیل یې مکوې یو سړی چې به دلیل کار کوي نو دادا سي دا لکه دی چې کور ته د شاره طرف نه راځي ا دې چې په دلیل پس روان دي نه دې په دروازه را روان دي او د دې وجه نه قرطبي دې مقام کې لیکلو چې دې آیات کې بیان دي چې هغه کار چې الله هغه قربت نه دې ګرځولې نه داغه طرف ته ترغیب ورکړې دي هغه قربت او ثواب نه ګرځي اگر چې انسان پاغه سره تقرب لټي نو پدې کې بیا د عقیده او د اعمالو په ټولو بدعاتو باندې رد شي چې سوچ وکړي هر تبي دل طریقې او تفسیر کې نو راځو نیکی واغره چې پاغه طریقې او کې په کومه طریقه چې الله او د الله رسول ویلي نو دا داسې ده لکه چې خپل کور ته دروازه نه راځي اچھا د الله او د الله د رسول له طرف نه پایې کې څه خبره نه او ته لګیا یې هغه کې نو دا داسې ده لکه کور ته چې د شاره طرف نه راځي نو دا څه مکوې کنه ناګر چې یو سره یو کار نیکی غني خواغه نیکی قران او سنت کې نه دراغلی ناګې ته نیکی نشي ویلې کې دی ښا د دین دا قانون روت چې څومره بدعات په دنیا کې کیږي هر بدعت چې دی هر څو کې چې کای کائنم منکان کاغه د عقیدې بدعت او کده عمل بدعت دی کاغه بدعت په اصل کې دی او کبه بدعت په اصل کې نه دی کیفیت کې دی هيئت کې دی د ټولو ته شامل لې ښا او اتق الله او يرکو ید الله نه همیشا لعلکم تفلحون دې د پاره چې کامیاب شي تقوا دې ته وي کنه چې سړی دا غسیز نه ځان بچ کړي چې کوم شی اخرت کې دې ته ضرر ورکړي ځکه دا د وقایع نه دي مخکې تیر شو تشریح دا بچ کېدو ته وي کنه موږ هم د کتاب دې وقایع ته قایا او قایا او قایا و د سو کوي معنی دا بچ کړي او حفاظت کړي دې کتاب دې د پاره چې ونش لیږي کنه د شلېدو نه بچ کړي د دې وجنه ته وقایا او قایا ویلې کیږي ها نو دا د وقایع نه دي نو تقوا معنی بچ کول ځان او د متقی درې درجی دی تفسیری مظهری کې وی یو هغه دی چې دې ځان د شرک نه بچ کړي دا ادنا درجه تقوا ده مسلمان دې بس د شرک نه ځان بچ کړي د نورو ګناهونو کې اخته دی دویم که سم هغه دی چې هغه د ګناهونو نه ځان بچ کړي او دې درمیاني درجه دا اوسط درجه او دریم هغه دی چې د مشکوک سيزونو نه هم ځان بچ کړي د لا یعنی نه ځان بچ کړي نو دې اوچته د کمال درجه ده خو مستحبات هم پځې کوي ښه دا اولیاء الله شان دي امام رازی تفسیری کبیر کې ویلو کنه چې دنیا کې هر څړې ځان ته وي متقیمه یو وي متقیمه فلان کې وي متقی دي بزرگ سیب دي فلان کې متقی دي بزرگ سیب دي ناغه ویلن تفسیری اوره متقی چاته وي المتقی من سلک سبیل المصطفى ونبذ الدنيا وراء القفا وكلف نفسه الاخلاص والوفا واجتنب الحرام والجفا ډیر ښه تعریف کړل دي متقی هغه چاته وي چې د رسول الله په لار روان دي سلک سبیل المصطفى او انا بذت دنیا وراء القفا دنیا یې د سټ نه خو ورزولې د پروايم نه زادي چې څوک ما پسې سوي نو دریم کلف نفسه الاخلاص والوفا خپل ځان په اخلاص او په وفا مکلف کړل دي اخلاص معنی عمل سوچا د الله د پاره کوي بل څه مقصد پکې نشته وفا دا چې عمل پوره کوي نیمګړې نه پریدي او اجتناب الحرام والجفا د حرام او د ظلم نه ځان ساتي بس دا متقی دي الله جل شانو تقوا اختیار کړي که تاسو کامیابی غواړئ د دې نه دا پته لګیدا چې د فلاح د پاره اصل سبب تقوا ده لکه په یو سړي کې تقوا نشته کنه دې چې ته فلاح نشي مونږه او تقوا څه ته وي د قران او د سنت تابعداري ته چې اوسړي د الله د کتاب او د محمد رسول الله د سنت تابع نه دي رسمونو ریواجونو پسې شوي دي بدعات پسې شوی دی، معاصی او گناهونه کوي، د بی حیاي کارونه کوي، د بچت کامیاب نشي نه دلته نه الته. ذکر یو تقوا الله لعلکم تفلحون. مکه ما ویلو چې تقوا و معنی دی کنه، توحید ته تقوا ویلو، او توبه ته تقوا ویلو، دارنګي احکامو کې اطاعت کول دته تقوا ویلو، دارنګي گناه پرې خودل دته تقوا ویلو، دارنګي اخلاص کول دته تقوا ویلو، دارنګي خوف او خشیت دته تقوا ویلو، دارنګي امتثال د اوامر د الله او د هغه د نواهیو نه ډډه کول دته تقوا ویلو، د ټول ته شاملو. وقاتلوا فی سبیل الله، او جنگیږه په لار د الله کې، او جنگیږه اعلان د قتال شو کنه. ګوره مخکنه تهذیب ذکر کو چې ځان سم کا، پینځه د عقیدې خبره او پینځه د اعمالو هغه په یو آیات کې ذکر کړی مخکې او سلو آیات کې ناغه پسی بیا سلور سیاسی احکام ذکر کړو چې دا په ملک نافذ کې جاری کې داغه نرسته اوس قاتلو پاسه توس د دې جوګه شو چې کافر سره جنگيږي پاسو جنگيږي او قاتلو او جنگيږي فی سبیل الله فلار د الله کې فلار د الله کې او جنگيږي ګوره دې کې دې ته اشاره وا یو خدای الله تعالی طرف نه حکم دی چې و جنگيږي نو دا قتال او دا جنگ کافرو باندې کافرو سره پتا سو باندې فرض دی کافرو سره چې کوم قتال او جنگ دی دا فرض دی الله حکم کړل چې قاتلو امر د وجوب ته پاره کړه نو دوی دې ته اشاره شو چې فی سبیل الله مقصد د قتال و دای چې فی سبیل الله دا الله بلار کې د الله دین د خورولو د پاره حدیث کې راغلی وکنه من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله سوچ دې د پاره جنگيږي چې د الله دین په دنیا غالب شي نو بس دې د الله په لار کې دي او کدي په دې دی کې مرشو نه دي شهید دي بس لاند خبره وا نو في سبيل الله معنی د الله د دین د خورولو د پاره به کې بل مقصد بدی نه نو دریم دا چې چا سره جنگيږي الذين يقاتلونكم هغه کسانو سره چې تاسو سره جنگي دي شي جنگ کول شي تاسو سره نو سلورم دا چې آداب بمز دکې کنه جنگيږي خو چې د جنگ آداب دته معلومي ولا ساته دا سلور والا خبره ذکر کړې وقاتلوا وجنگيږي فی سبیل الله د پاره د خورولو د دین د الله ابوخاری مسلم ابو داود ترمذی نسائی ابن ماجه تقریبا طول کتابونو د حدیثو کې دا حدیث راغلی او چې من قاتل لتكون کلمه الله هي العليا فهو فی سبیل الله نو مراد د فی سبیل الله نه سی لاعلای کلمۃ الله او جنگیږي د پاره د اوچتولو د غالبولو د دین د الله چې د الله دین په ټوله دنیا غالب شي چا سره الذین یقاتلونکم هغه کسانو سره چې جنگ کوي تاسو سره او مراد د دین بیا عامی معنی سوک تاسو سره په الحال جنگ کوي یا سوک اهلیت د جنگ کولو لري لکه ځوانان شو نو دې سره واړو بچی زنانه او بوډاګان کمزوري غیته لر کړ چې سره بنه جنگیږي او کوم زنانه چې د کافرانو داغي ملګرتیا کوي او داغي د پاره یا کوم بوډا چې د مشورې ور کوي هغه په اهلیت د قتال کې داخل لې هغه موجل شي هغه سره به جنگ کې دي شي ولا تا تدو تجاوز مکوئ اعتدا مکوئ مذهبي و غیره لیکلو چې اعتدا په ټولو امور کې د حدود شرعیو نه تجاوز دی دا حرام ده او هغه د عبد الله بن عباس رضی الله عنه روایتو او مجاهدومو چې زنانه واړه بچي بوډاګان او راهبان او هغه څوک چې تاسو ته سلام او انقیاد پېښ کوي هغه بنه قتلې دارنګه مسلمان بنه کې د موري اندامونو پرې کول نشتا دارنګه خیانت بنه کې نو دې ټولو ته شامل نه ښه چې ولا تعتدو ټولو ته حکم شامل نه لا تقتل النساء والصبيان والشيوخ الكبار والرهبان ومن القى اليكم السلام مظهري وي د دې وجنه بیا بل روایت پیش کړو چې تاسو به غلول نه کوئ تاسو به مسلمان نه کوئ د ټولو ته شامل لا تاسو حد نه تجاوز به نه کوئ ان الله لا يحب المعتدين بشک الله نه خوږي د حد نه تجاوز کوونکی دا کوم کسان چې پولی کراس کوي کنه په پولو وردانګي الله یو حکم را لګلې او دا حکم د پاسه وردانګي نه الله داسې خلق نه خوږي لا يحب نه خوږي هغه کسان چې ریته دا کوي د دې نه دا پته لګی دا چې د مؤمنانو سره الله مینه کوي او چې کوم کافر دي او معتدین دي هغه سره مینه نه کوي دا هم د الله صفت ده او د نورو صفاتو په شان دلته هم دا حقيقي معنی مراد کوي بغیر د تمثيل تشبيه او تاویل نه لکه څنګه چې سلف صالحین او مسلکو نو محبت د الله او د محبت د مخلوق مینس کې فرق شته یو دا چې د مخلوق د محبت او نفرت په مینس کې واسطه کیږي شي معنی یو سړی داسې دی چې نو سره ستا مینه شته او نه دې ته نفرت شته داسې کیږي کنه لیکن الله جل شانو چې چا سره مين نه کوي نو غسر به بغوس کوي یا به بغوس دي الله یا به مين دي هغه سره او محبت په طریقه د ثبوت چې الله جل شانو له ثابت ته دا قران کریم کې تقریبا نلس کرته ذکر دی او الله مين نه کوي د کافر سره د معتدین سره د ظالمانو سره تقریبا ګریش کرته دا ذکر کړل دی ښا وقتلوهم اوس عنوان د آیات ورا چې دا قتال او جنگ کول د کافر سره دا حکم عام دی و احتیاط بکې په بازي زینو کې ناغه ذکر کوي ښا وقتلوهم حيث سقطتموهم سره بیا ته ګوره يسالونك دا خلق تپوس کوي سانا عن الاهل په بارد میاشتو کې قل تو توا هي مواقيت للناس دا هغه دي چې په جنګل کې دیشي په دې د وختونو د پاره د مقصدونو د پیدو د خلق او الحج او د حج د پاره وليس البر او ند نیکی بان تاتل بیوت من ظهورها دا چراتل کوي کورونو ته د شاګانو دا غینا ولکن البر من اتقا لیکن نیکه والا غسوک دی چې ځان بچ کړی د مخالفتنا وتواتل بیوت من ابوابها راتل کوي کوټو ته راتل کوي کورونو ته د دروازو دا غینا وتق الله همیشه ير کوي د الله تعالی نه لعلکم تبلحون دې دا پارا چې کامیاب شې او دا اقسام او دا تقوا نه دام د چې وقاتلو فی سبیل الله دا اوچته تقوا ده کنه او جنگیږي د پاره د خورولو د دین د الله الذین هغه کسانو څخه یقاتلونکم چې جنگی دې شي تاسو څخه توقع د قتال دا غینه ولا تعتدوا تجاوز مکوې د حد نه ان الله لا يحب المعتدین بشک الله نه خو د حد نه تیروتونکی د حد نه تجاوز کوونکی